بسم الله الرحمن الرحيم دعوات سورة فجر توجود أعمال صالحة دعوات سورة الفجر توجود أعمال صالحة او احانت دا منی دا مال اغز کئی چه انسانا تان دادا لیدان وقتون لارل او تا بدی کی غفلت اختیار کرو دا سبا وقت چه بہتر وقت دے او یاد لس رستے سپید رمضان چکم کی منگ آوانیو او یا رض لوی اختر او رض عرفی او یا شپار کل چی پشار وانسوا دا سلور وختونو او دیج خلق اخپل گناونا اگر پہ استغفار توبی او جواب ان کے ختم کرل او تو دلشن تو پاتشی او ربط دی صورت دا ملک کی صورت سردار ہے کہ پہ ملک کی صورت کی تخویف و بشارت ہو نو پہ دی صورت کی ترغیب ورک تضرو کولو تعجزی کولو تا پہ دی اوقاتی خسنو کی لیکن سلور وسطنے کے ذکر کرل دل پارا کہ مستحب بشارت گردی کی او پامن شرینا یا مل کی صورت کی جی کلرا سلور مثالوں ذکر کرل افلا ینظرون الی الابل والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت ندل کرا سلور اوقات حسنا ذکر گئی چی پدی سلور اوقات کی پدی کی اللہ تو رجوع کا یا مک کی سلور خبر ذکر کری اردا کسی جنت عالیہ اواری کی پیہا عین جاریہ پیہا سرور مرفوعہ واقواب موضوعہ ونمارک مصفوفا وزرادی و مبسوسا مدا سلور زرادی و مبسوسا یو نمارک مصفوفا دعا اقواب موضوعات ری او سور مرفوع سلور مدا سلور کی ذکر کرن نپدی کی دا سلور اوقات کی ترغیب لے اعمال صالحہ ہوتا یا ملک کی صورت کی تخویر کے ذکر تو تخویر کے اخروی کہ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر نفدیل صورت کی امثلت معذبین ذکر کئی کی دنیا کی والا اللہ سزا ورکڑے گا والفجر گوار سوا یعنی سوا دار ورزیا ذکر دا دیر بہتر وقت دے دیر بہتر وقت دے فرشتے شیوی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نمشہودا سورہ ہود کی راضی ولیال ناشرین اوسپے لست رمضان مطلب دا رستی آشاران چکل دا رستی آشرب داخل شوا حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر شد نظرہو اقل لنب نور مکلک ہوا مطلب دا بالکل زان لبشوا او اقل لنب نور مکلک مطلب دا خور والاو تلتفات نظر صحبت دا بے پریخو دیدلا او دا اللہ پیغمبر بے اتکاب تکینا ستید نور بے زان لک پر عبادت دا اللہ کی والشفع والوتر او گوالی مخلوق فالوتر او اللہ مخلوق گوالی او اللہ گوالی او یادا والشفع والوتر او گوالی رض لوی اختر زکارا شفادت دے زیرے شفادت دے چکو مسائلی کا دینی گلا مطلب ہے والوطر او گوارا رض آرازی زکارا خونہ ہمارا رض کنا ناغا دغرا دیا تاک را دیا زمینگا پختو بلشانی را منگا تکی ادیل و چدوا و سنور و سپدی او نا تکی و ایو امیلا سدری یا تندی او عربی که دا سنوری دا وی جفت دی او دا تاک دی نو منجو والا تکی و ایو نا آغا عربی که نا تکی دا والوطر او رزدار ازی واللیلی او شپا گوازا ازا یسر ہر کلا چی روانشی روانش و درنگل باموی نو دغا بہتر وقت دے دیو جنا کسیوانی نو گلتا دری پاوروان دے پاسا ادا بہتر وقت دے نو دیو وقتی اللہ لہو دری دے او ویتر چستا اعتماد پر ماندی نو پری جرا اس اعتماد نو نو می پری را دو وقت پہ کوا ما سوتن مشار کوا او بس بیا جی سنگ تا مزک نو بان دوی سونا تو کا بیا کی نے تلاوت تا بیجی ما کرا دی نو کم از کم یو بار تلاوت وری کئی سوال لے لے دا اسرا اس کا ہر کل کی روانہ شیا حال فی ذالکا اشتہ بلی جی قسم اللی جی حجر اے پرست پار بخاؤن دا کال علم تریتن گوری چسرنگ کار کرے اور اس کا دا دیا نسارا ایراما چلے ایرام نکاو لن ذات العمالی چی خاؤن دا مضبوطو مضبوطو باڑیو آغا ایرام قبیلا اللہ کی آغا ایرام قبیلا لم نخلق مثل حاصل بلاد چلی پیدا کریشی پشان داری جا پخار موکی ملکونو کیا و سمود اللذین و سمود یعنی آگا یعنی آئی سرستار و سکڑی ہوا جا بسوخر بلوادی چی توگل بے کانی بلوادی توادی القرآنی او فرعون چی خاوندنی خلوا اللذین آگا کسانی چی سرکشی کڑی وپا کلو کے پس دیر کرو پدی چی فساد پس چڑک والو پدی باندی پس والو پدی باندی ربستا سوتا عذاب یو چڑک دا عذاب سورہ بسا کی دالوز دیر شده و انا سوابن الماء سوابا نمار تبی ارولو لویا مراد ہمونگو چی سرنگی باران ورو منگا باران ورول اندل توس فسوابا لے ویماسل جوئی ارولو لہ فسوارو پدیبانی ربستا سوت عذاب یو چرد عذاب یقینن ربستا لبن برسواد خام خواب پدید نگرانی کے دے پدید نگاہمانی کے دے پدید پا مورچا کے دے یعنی اسم اللہ پدید نگرانی کے دے منگو اے اللہ تیر پدید نگرانی کے دے سنچ دیا گا مخکینی مصیبین تباہ کریو اللہ دا موجودہ مصیبین اللہ دا ہم پسپل قہر و غضب بانیونی سے اللہ دا ملک پینا پاک کیا اللہ دا ملک فوج او طالبان اللہ دی حفاظت اوکیا دی حفاظت پینا اوکیا اللہ وغی تباہ و برباد کی فامل انسان بزر کی انسان دے یزام ابتلاہ ربو ہر کلچی ازمائی شکر اوکی پدبان جی رب فاکرم رہو پس اگرم کی دے و نام رہو او مالدار کی دے احسان کی پدبان دے مال دولت والا ورکی مال دولت والا ورکی فیقل پس آئی جا انسان ربی اکرمان رب زمائی عزت من کمر نمر لب دا دے دا مالداری دا عزت گلی وامائی رانب تلاہو اور ہر چاہ انسان نے ہر کچر میں اسی کی بدبان دی فقطر علیہ رزقہ پستن کی بدبان دے رزق دے پسوائی دے رب دما آنن سپکم کھلا نظر آ رہیں گی مالداری عزت مل رہے ہو بے مالی کی ذکی مل رہا ہے بلا تکریمون علی یتیم بلکہ تاسو عزت میں کوئی یتیم انتی لو خلق لا تخراج مسکین مان دی او خریتا سو اتراس میراس اکل لمن بخور لڑیلو سارا ہے کدا مانے ہو کنا ہو لئی جی جو پوئی دسم اپر مانا مان دی دی مانا دا دکن لکا تر تر بور اغا بیادا میراس کریا ناوی جی میراس کو دغت کے رے عربی کے رے مالے کو مانا کنورے نور سنگ مانا کنارے مڑو مال اگل لما پکوڑے سر وہی پنچی کن خبر خبر واڑولا مطلب تاس ملیا مڑو مال خریا د مڑو مال ملا فری او کتر تربوری خوری انو دا گنا را ایک دا جکل تقدیم شو انو آرم یو بندہ آئی اخفل ایتوالی نو دا غم نمولی مالو دا غم ایتوالو دا غم مالو فارو دردو کردی دا و تا کنو نتو آزا او سرائی تاسو دا مرو مال اکل اللہم آقا خلو دیرو سارا او مینہ کنو دا مال سارا حبان جمع مینہ دیرا کن اللہ دکن دکن بری بری کولو سارا مراتنا زلزل او فضول دی پس فضولنا و جا ربو کا او کارشی رستا والملک ورشتی صفن صفا صفستا صفستا حضرت شیر رحم اللہ بھی دو فیل مانا پیتبار دو فائل سر بدلی کیا زید راگے نراغرار من سری مشی بل اقدام وخبوما جراز بل قدرمونے اغسطل اغسطل نراغر سیدو او جا البردو یخمیر آگا سنجا را یہ روانا سواد کیوں کا بیا ملکنڈ در گئی کی اکڑا بلا مردان کی نو رو رسی را نانا کار شو یسمی وجا رب کا اوکار بشی اوستا ورشی سوبستا سوبستا وجی ایوم جہنم اور آپ وسطی ریشی پدر و رضمان جہنم پدر و رضمان دی یا گئی بے انسان مان یادا شو ہے پن باخلی انسان او کم رہے بھائی پیدا تو پن اس کی دعا وائی والے یا لے تنی ہے اس روز مالا قدم تو لے حیاتی جوان نکلے ماں دپار دی جوان دپار دی جوان پل سنی کمال چمس بھی تیرشی واللہ سورہ حشر کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اللہ یہ مومن یری دے اللہ نا او دی پوری ہارے او نفس جس نے کمل لے گلے تو دبار دسرا مدن تم وئی دے وئی آیا سوز دے ماتا چلی گلے ما روان جرا لے گلے ما سنی کمل لحیاتی دبار دجوان دما چدا جوان دے پیو میں ان پس پتا وقتی سزا بنشی اور کولے پشانت سزا دی اللہ سوک انبا تلل کولے شی پشانت تلل دی اللہ سوک اے نم سیدینان کا ان کی اب دنیا باندے واپس شای لارب دیتی رب پلتا خوشالا خوشالا کرے شوے پس داخل شا تی عبادی پبندگان زمان کی او داخل شا جنن زمان کا